i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Andrzej Duda według sondażu zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zdobył 50,4% głosów. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę. Rafał Trzaskowski otrzymał 49,6% głosów. Ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy. Już za chwilę relacje naszych reporterów ze sztabów wyborczych obu polityków oraz z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. 0,8% różnicy między wynikiem Andrzeja Dudy a Rafała Trzaskowskiego. Przedstawiciele sztabów wyborczych są jeszcze ostrożni w wypowiedziach. Według sondażu Late Poll, pracowni Ipsos dla trzech telewizji mamy poznać mniej więcej za godzinę. Prezydent Andrzej Duda jest już tymczasem w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Jego wieczór wyborczy odbył się przed Domem Polonii w Półtusku, gdzie jest Wojciech Cygielski. Wojtku, jak prezydent skomentował sondażowe wyniki wyborów? Andrzej Duda nie złożył co prawda oficjalnej deklaracji o tym, że te wybory na pewno wygrał, ale równocześnie mówił, że wygrana przy tak wysokiej frekwencji prawie 70% jest dla niego zaszczytem. Przyznał też, że zakończona kampania wyborcza była brutalna i złożył deklarację, że będzie pracował na rzecz wszystkich Polaków, a w czasie jego wystąpienia padły też i takie słowa. Jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony jakimś moim działaniem czy moim słowem przez te 5 lat, nie tylko w kampanii, proszę, żeby przyjął moje przeprosiny. Chcę zapewnić, że darzę go szacunkiem, tak jak darzę szacunkiem wszystkich moich rodaków, niezależnie od ich poglądów. Andrzej Duda jest już, tak jak powiedziałeś, w Pałacu Prezydenckim, a to dlatego, że właśnie teraz o 23:00 chciałby rozpoczęło się w tymże pałacu spotkanie obu kandydatów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego i żeby obaj politycy podali sobie ręce. Wiemy już, że rywal prezydenta napisał na Twitterze, że wizytę taką złoży, ale po ogłoszeniu przez PKW oficjalnych wyników wyborów. Tu w Półtusku o tym pojednaniu mówiła także obecna tutaj na miejscu córka prezydenta Kinga Duda. Chciałabym zaapelować do Państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu, ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. A wystąpienia Andrzeja Dudy, jego córki oraz pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy tutaj w Półtusku słuchało kilkaset osób. Wojciech Cygielski, dziękujemy za relację. Rafał Trzaskowski według pierwszych sondaży przegrywa z Andrzejem Dudą niespełna 200 000 głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podczas wieczoru wyborczego w Parku Fontan w Warszawie mówił jednak o zwycięstwie. Jeżeli, tu cytat, głosy zostaną dobrze policzone. W jego sztabie była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, co mówił swoim wyborcom kandydat Koalicji Obywatelskiej? Rafał Trzaskowski wyrażał nadzieję na wygraną, bo różnica między kontrkandydatami jest tak niewielka, że jak mówili mi po wieczorze wyborczym członkowie sztabu, dosłownie liczy się każdy głos. Mogą zdecydować głosy zagraniczne czy oddane w ostatniej chwili w miejscowościach nadmorskich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do tłumu zebranego w Parku Fontan mówił o przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego i docenianiu przeciwników politycznych. Dziękował swoim sztabom, żonie i dzieciom i za każdy oddany głos. Nic nas nie pokona, dlatego że już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Dlatego że udało nam się obudzić, udało nam się wszystkim stworzyć nadzieję. Udało nam się zbudować kampanię, która była w pełni kampanią obywatelską. I chciałem wam przede wszystkim podziękować za 2 000 000 zebranych głosów, za te setki, tysiące spotkań i za waszą energię. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że niezależnie od wyniku jego ugrupowanie nadal będzie walczyć w obronie konstytucji, o wolne sądy, prawa kobiet i stać w obronie słabszych. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. O zakończeniu głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich poinformowała oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza. Przewodniczący komisji, sędzia Sylwester Marciniak, powiedział, że wybory zakończyły się sukcesem frekwencyjnym i podziękował Polakom za tak liczny udział. Przed siedzibą PKW jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, kiedy możemy poznać oficjalne, niesondażowe wyniki wyborów? No jak powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, być może jutro uda się poznać ostateczne wyniki głosowania. Sędzia apelował też do członków obwodowych komisji wyborczych, by, jak to określił, rzetelnie i sprawnie policzyli oddane głosy w wyborach. Nie jest wykluczone, że być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania w skali Polski i zagranicy i podejmiemy uchwałę w sprawie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadomimy co najmniej media godzinę wcześniej, także sądzę, że dzisiejsza noc dla państwa, tak jak dla wyborców, już powinna być spokojna. Teraz członkowie komisji wyborczych muszą ustalić wyniki głosowania. Sylwester Marciniak powiedział, że PKW nie będzie podawała cząstkowych wyników wyborów. Mamy je poznać dopiero po podliczeniu i zakończeniu pracy wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Szef PKW poinformował też, że do 18 stwierdzono 451 przestępstw i wykroczeń związanych z wyborami. Prawie połowa zgłoszeń dotyczyła uszkodzeń ogłoszeń wyborczych i naruszenia ciszy wyborczej. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy bardzo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na zachodzie, miejscami niewielki deszcz, a nad ranem lokalnie mgła. W nocy na termometrach od 8 do 11 stopni, w ciągu dnia w Zakopanem 14, w Gdyni i Łomży 18, w Krośnie, Krakowie i Zabrzu 19, w Warszawie, Opolu i Szczecinie 20, w Pile 22, a w Zielonej Górze 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Mówi Zofia Sylwin. Przed nami koncert zespołu Riverside z kwietnia 2014 roku. Warto dodać, że koncert w Trójce był częścią światowej trasy zespołu. Riverside ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór. Jest nam niezwykle miło, że możemy po raz pierwszy zagrać tutaj, na tej scenie dla tak fantastycznej publiczności. Into this world I came, filled with fear, crying all the time. I guess my birth left a great scar on my heart and mind. Now I am begotten and struggle to sing. I am happy and I do what I like. But my voice breaks and I start to hang my singing simply everyone. Mama told me, be good, work hard, and love Mr. God. Every Sunday I lie trying to realize why. Ain't nothing more to say, Your Honor. Don't look at me like that. The truth is, I am every man. Enjoy my life. Oh. seem too late to turn and too soon to understand. No, I don't have a stomachache, it's just my face. Oh! I found my Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naprawdę jesteśmy ogromnie wzruszeni. To jest fantastyczne miejsce. Byliśmy tu dzisiaj rano na próbie i tak sobie tutaj usiedliśmy i tak sobie siedzieliśmy. Naprawdę fantastyczny klimat. Daj tam jakiś dźwięk. O. Chcielibyśmy się przedstawić, bo tutaj pan szanowny redaktor Piotr bardzo pięknie nas przedstawił, ale chcielibyśmy powiedzieć, że w tym roku i w ubiegłym roku jesteśmy na trasie promującej nasz piąty album Shrine of New Generation Slaves. I ten koncert, dzisiejszy koncert, jest ostatnim koncertem tej trasy, setnym koncertem. Tak więc... bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że akurat ten ostatni koncert trasy mógł mieć miejsce i wciąż ma miejsce akurat w tym oto fantastycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrze, mój drogi, teraz zagralibyśmy coś bardzo starego, ponieważ mamy już na swoim koncie prawie 10 lat i to będzie utwór sprzed 10 lat i nosi tytuł Akronym Love. Goodbye. given no mind, no chance to survive. My love, goodbye. My love, goodbye. My love, goodbye. Ground, bearing fruits far away from falling to blank space. I took refuge from myself in the crowded solitude. Now I don't feel like falling to blank space. Want to be your light, illuminate your smile. To be your cure, it's between self and us. To be your prayer, wipe the Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Kochani, tak się złożyło, że kilka naszych utworów wcześniej było na liście przebojów programu trzeciego, ale żadnemu nie udało się dojść do pierwszego miejsca, poza jednym, który już graliśmy dzisiaj. Natomiast teraz na liście znajduje się jeszcze jedna kompozycja z naszej ostatniej płyty i teraz chcielibyśmy ją zagrać. Nazywa się We Got Used to Us. I don't want kissed her new ass. And I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. I don't want to be there. No, I don't want to be there where we Thank you. same. No one here is real. Feel the same, feel the same. Nothing here is still. Made of cyber paper, Google boys and winky girls, children of the South Carolina. We come to pray every single training day, looking for a chance to survive, buying richest price illusions. Into another lonely crowd. Oh, lonely crowd. Oh, we feel the same, we feel the same. That no one here is real. Program trzeci Polskiego Radia is still. Oh! leave slowly moving on. Racing shaky legs against all those wasted years. We roll the borders on sins. I feel a new day. Setting sun, our burdens cast shadows over fiery ground. Catching final rays, trying to reach the journey's end before the sun will die. Since we almost there, and the night comes too soon, and we To był koncert w Trójce zespołu Riverside z 2014 roku. Realizacja dźwięku Jacek Gładkowski. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Żegnamy reklamy.